بسم الله الرحمن الرحيم غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما غير منصرف ما هغ اسم معرب ده تیه چی پدغ اسم معرب کی ثابت وی علتان دو علتنا او دغ دوار علتنا موجود وی دسشن من تسعن دنه علتننا و دا دوار علتین دابا مؤثرین وی او سرد استجماع د ټول شرایطونه او واحدتون یا به یو علت وي منها د دغه نهو علتونو نه تقومو چې دا یو علت به قائمیږي مقامهما په ځای د دې دواړو علتونو باندې په تاثیر کې سکے دا یو علت به داسې تاثیر کوي لکه څنګه چې علتین تاثیر کوي دا خو د متن او د لفظ ترجمه شوه مخکې په تفصیل د معرب کې منصرف او غیر منصرف ذکر شوي وو تیر شو چې دا د منصرف دا اعراب دی او د غیر منصرف او د پلان پلان دا اعراب دی او چونکی غیر منصرف اقل وجودن و غیر منصرف سو دا اقل وجودن و دا منصرف نه خلی وکنه نو کلا چی دا غیر منصرف او منصرف دوارا دا زدین دی تشه دی؟ زدین دی نو کلا چی دا یو زد تعریف اکڑه شی نپاغی سرا دا زد آخر دا غبل زد تاریخ پل بنده معلومی جی خبره پوئی گئی زکا چه الاشیاو تعرفو بی ازداده ها اشیا چه پی جندلی کی گی ندا پا خپلو ازدادو بنده پی جندلی کی گی ندا دیو جنا مصنف رحمه اللہ د غیر منصرف تعریف وکړه غیر منصرف تعریف او اکتفا وکړه له په تعریف د غیر منصرف باندې او د منصرف تعریف ونک ځکه چې د غیر منصرف تعریف کړه وشو نو د منصرف تعریف خود به خدا او په خپل باندې معلومیږي ترنه خبره باندې ورسېدلې کړه اس په دې مقام کې دا یو اعتراض واردېږي چې دلته غیر المنصرف کې غیرو مبتدا ده غیرو مبتدا ده او د دې ابتدائیت نه صحیح کېږي ځکه چې غیرو نکره ده غیرو نکره ده نکره ده او مبتدا خو معرفه وي نو د غیرو ابتدایت نسیږي اگر که د غیرو اضافت راغلی منصرف تم اگر که د غیرو منصرف راغلی دی کنده راغلی چونکه کم چې د اضافت فایده ده چې هغه تعریف او تخصیص دی هغه په دې کنده حاصله شوي جواب داده چې ستا خبره ټیک ده ستا خبره صحیح ده خدا په هغه وخت کې چې کله د غیرو د پاره ازداد کثیر وي کله چې د غیرو د پاره ازداد کثیر وي او دلته د غیر منصرف د پاره ازداد کثیر نشته دي بلکې د غیر منصرف د پاره زد واحده ده یغه څه شی دی منصرف دی یو زد دی کنه بے ده غیر منصرف پا تعریف بانی دا اعتراض واردیگی چه تعریف ده غیر منصرف ده مانع نشو ده دخول ده غیر نه مانع نشو ده دخول ده غیر نه او داخل شو ورفکی ضربت ضربت کې دو علتونه دو سببین موجود دی عامره دو سببین پکې کم دی یو پکې وزن فعل دی او بل پکې تانیست په ضربت کې علتین موجود دی یو تانیست دی او بل وزن فعل دی او سره د دینا دا غیر منصرف نه دی جواب دا دی چې په ما پیه علتانه کې دا ما عبارت دی د اسم نه ما عبارت دی او ضربت خو فعل دی بې دویم اعتراض دا واردېږي چې په کار دا ده چې بې خو د هزارې او تمارې یعنی غیر منصرف شي ځکه دا دواړه اسما دي او په دې کې سببین هم موجود دي سببین موجود دي یو په دې کې عالمیت دی په کې څه دی عالمیت دی او بل په کې څه شی دی تانیست دی په کې عالمیت دی او بل په کې تانیست دی جواب دا غینه دا دی چې مراد د مافین د اسم نه اسم معرب دی څه شی دی اسم معرب دی او حزاری او تماری دا دواړه مبنی دي موږ اسم معرب خبره کوو او حزاری او تماری دواړه اسماء مبنیه دي خانو به دا سوال وردی چې پکار دادا حبلا او مصابيح حبلا او مصابيح داد د قبلي د قسم اول نشي لکه په حبلا کې سببين دي حبلا او مصابيح کې سببين دي په حبلا کې یو څه دي او بل پکې عالميت دي په مصابيح کې یو جمع ده او بل باغ کې عالميت دي او حال دا ده چې دا د قبلي د قسم ثاني نه دي قسم ثاني کوم یو ده نه کنه قسم ثاني هغه ده چې پای کې یو علت قائم مقام د دوه علتې نه وي یو علت قائم مقام د علتې نه وي ځان پوهه کې به اعتراض مانی اعتراض داده پکار دادا چې حبلا او مصابيح دي د قبلي د قسم اول نشي قسم اول هغه ده چې دوه علتین پکې جمع شوي دنه عللنا ځکه په دې کې دوه سببونه موجود دي کنه په حبلا کې یو تانیست دی او بل پکې عالمیت دی او په مصابيح کې یو عالمیت دی او بل پکې جمع ده او حالان کې دا د قبلي د قسم ثاني نه دی چې یو سبب په دې کې قائم مقام د دواړو دی یو کې تانیس قائم مقام د سببین دی او په مصابيح کې صيغه د منتحل جمو قائم مقام د سببین ده څه نه رسیدلې جواب دا غینه ده چې مونږ ویلې دي چې دا عالمیت په دې کې مؤثر وي څنګه عالمیت پدې کې مو سبب به مؤثر وي سبب به پدې کې مؤثر او دلته عالمیت چې کوم دی مؤثر نه دی د الفینو د تانی سره عالمیت مؤثر نه دی د الفینو د تانی سره افرین په حبلا کې ا الف راغله او کنه راغله الف د تانی سره د عالمیت پای کې مؤثر نه دی او په مصابيح کې څنګه د منتحل جمهور راغله دا علامت پای کې مؤثر نه دی موږ ویل چې دا علت بسوي دا مؤثر به وي او دلته پرې دوړو کې دا علامت مؤثر نه دی امر په نوش تانیس پکې مؤثر دی جمع علمیت بکی مؤثر نده خجی بے سوال واردی گی چی تعریب دا غیر منصرب دا جامع نشو خپل افراد لرا خارش درن نوح خارش درن نوح زکا نوح کے سببین موجود دی کم کم دی اس ساقت سو شده پندوحون کی یو علمیت تی او یو پاکی دغا دی دا یو عجمه یو عجمه دا پندوحون کی سببین دی یو علمیت دی او بل پاکی او سرد دینا چی نوح منصرب تی نتاریب جامعه نشو خفل افراد دولارا نجواب داده چی منگ ویلیو چه دا دوار علتین با مؤثر وی سرد اجتماع دا شرائطونا چه دا هر یو سبب و دا هر یو علت که بخبل شرائط موجود بوی او دل دا پنوحون که عجمه را غلا او دا عجمه شرط چه کم ده آغا زیادت علی سلاسه ده یا تحرک الاوسط ده ده بسوی دا متحرک الاوسط بوی او دلتا نوح چه کم ده ساکن الاوسط ده نوح تشه ده ساکن الاوسط ده نبایی ممانی کن به سوال داواری دیگی چه پتقومو کی نسبت ده قیام ده علتونو تا نسعی کیگی زکا نسبت ده قیام پا زواتو کی رازی نسبت د قیام ذوی الارواح ته کیږي ذوی الاجسام ته کیږي او علت چې کوم دی دا د قبلې د اعراض نه دی چی؟ یا د ذوی الاجسام نه نه دی نسی ویوی دا تقوم مقامهما نسبت دی علت ته نسی کیږي جواب دا غینه داده چې دلته مراد د قیام نه تاثیر دی چی؟ تاثیر یعنی چه ده با دایو علت با دسه تاثیر کئی لکسن چه دو علتی نه تاثیر کئی ورزی بده ما دکانا بس ده بس ده نرسوق انشاءاللہ بیب کی بویو خواه